أيها المسلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كوسو دواده برنامج كديرده جمعها تمعول باياد هدهن او كلي كما قشان وربهنت اسلاميغا اه اي الفرقان الا برنامج كو وحنو كوسو قادنا موضوع مهمه تطبات كن وحنو كو ايغي دونا دولدها ايو هيادها ششيه اي كريستانكا اي ددكو اوغو باقيا غالنمدا او سو بدنيا غارهن سوماليدا. waxaa barnaamijkan la falanqeyn doona oo nagala qayb galaya Sheikh Farax Ali Hussein, aqoonyahan Abdullahi Ahmed Abdulle iyo Dr. Hanafi Abdi Sheikh Aden. waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha. waa hagaag dhegeystayaal, sida hor udhacba aad ku maqasheen barnaamijka, dowladaha iyo hay'adaha shisheeye ee dadka ugu baaqaya gaalnimada oo soo badanaya gaar ahaan dadka Soomaalida ah, wayihii ugu dambeeyay waxaa isisoo tarayay dad Soomaali ah oo ka cabanaya amaba sheegaya in loogu baaqay in ay ka baxaan diinta Islaamka iyada oo markaasi looga faa'iideysanayo duruufta haysata. qaar baa xanuunsanaa oo cisbitaallo intay tageen loogu baaqay inay gaaloobaan si ay daawo iyo dabiib lacag la'aan ah u helaan. qaar kale oo tagay xariyaha qaxootiga ayaa laga dalbaday inay diinta ka baxaan loogana beddesho galley iyo raashin intiisa badan dhacay oo laga keenay wadamada Yurubta iyo Mareykanka. qaar kale oo doonayay shaqo ayaa shuruud looga dhigay in ay ka baxaan diinta Islaamka. waxaa ugu dambeeyay nin aabe ah oo ka tagay jubooyinka gaar ahaan Jilib, isla markaana dhowr sannadood ka hor Nairobi cisbitaal ku yaalla u tagay caafimaad qalliin ah, laakiin laga dalbaday in uu diinta ka baxo, taa beddelkeedana loo sameynayo qalliinka iyo howlaha kale ee caafimaad ee uu doonayo. ninkaas ayaa iska diiday arintaas, muddo fara badanna waxa uu la daalaa dhacayay xanuunkaasi isagoo Allah subxaanahu wa tacaala u tala saartay. laakiin toddobaadkan ayuu helay qalliin lacag la'aan ah oo loogu sameeyey cisbitaalka guud ee magaalada Jirib ee wilaayada Jubbooyinka oo ah cisbitaal cusub oo dhowaan la hirgeliyey. ninkaas iyo codkiisa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa, iyo weliba dad kale oo cisbitaallo lagu gaalaysiiyey. waxaan iminka toos u galeynaa falanqaynta mowduuca aan soo dhaweeyo martida nagala qayb galaysa barnaamijka. dhammaantiin soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa tahay, waxaan ugu horeyn siinayaa Dr. Hanafi Cabdi Sheikh Aden. Ditore, arintan la xiriirta in qof Soomaali ah oo muslim ah looga faa'iideysto duruufta oo la yiraahdo waxaan iyo waxaan qaado kadibna soo gal kristanka, goormay soo bilaabatay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان مدر دير سو بلابتي هادان رغم عصبا أنو كل انتان يرا ويجري جري انتا دولاس كشقية وحان سو قاري اسبتالة قاران اسبتالة كان جوغ جري مقالة بولو برد وحاجوغ جري را كريشتانا وقال مريكنا وكريشتانا ودادك اوغيريا in diinta kristaanka qaataan oo badan gaalaysiiyay oo qaaday oo waxbarasho heer sare siiyay ila Mareykanka geeyay. waxaa kamid ah Maxamed Cali Xayir ninkii la dhigay kareeto ila master la soo siiyay. waxa hadda dhow ma aha waagii maartii lixdankii wixii ka dambeeyayba waxaa jiray meel la dhigay jiray iskuulo ee lahaa jiray kristaanka, kuleejooyin baa lahaa kristaanka iska lahaa jiray oo ku tiilay Buulo Barde, Mahaday ku yiilay meeshii Jowhar, waxaas oo mission iska lahaa qolo waxa kasii horeysay Peace Corps ee dhig jiray iska lahaa jirtay. marka waxaan wax hadda bilaawda maaha, waxaan anaga intaan dhalanay ka hor shaqeey jiray waaye. gaaladana muhiimadeeda waxa weeye sideedaba gaar ahaan qolooyinkan kristaanka waxa xoog ay saaraan bartaan waa cilmiga caafimaadka waaye, maxay la baahay dadka ay garanayaan naxariis baa dadka loo muujinayaa, jileec baa loo muujinayaa, dhabkataa la saarayaa, wasaqdooda laga tirtiraya waxaasoo dhan waxa loogu talagalay maaragtay inuu maaragtay dadka lagu kirishanayo marka wax dhow ma aha wax jiri jiray waay wax dhan wax cusubna ma aha wayna badan insha Allah ta'ala wayahay in aan siiyo Abdullahi isla taariikhdaasi ee ditoorka uu tilmaamay wax faafayn dheeraad oo tafaasiil aad naga siin karto ma jiraan maadaama aad soo joogtay bismillaah alhamdulillah wa nasta'iinu ala umuri dunya wa deen wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in جزاكم الله خير الجزاء رنتي حقيقة موضوع وموضوع آد حساسي سيدة ودطوركو الشيغينا ووحجريوي إلهنا سبحانه وتعالى ونور شيغي كتابك سقران كا النبي عليه الصلاة والسلام ونور شيغي هدي عنها نقو أمد إسلامك أم المحمدية ووحعان معرفة في عن الله نهيوه إلهي سبحانه وتعالى كتابك سوحو كله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وين أقيهين وواح أي بحنيان هذي عافمات هاي هذي عوانات هاي هذي كالمات هاي هذي وحبرشات هاي هذي داق وحي نقطبة إني بديل هلان أو أهماركتي تنسيرين يقالين يماركتي ومهمة دودوه مركوا صح تاريخ ذا وواح معروفوه واح بذن يعني هذا وحاوي تاريخه تعود نفسها باللي راح وحيابها هذا اللي تتكال قاضي وقال هذا اللي قاضي ومريك كانت كل مرك اللي قاضي يعني حقائق بدن بان ليل ونهار مقلنا وللي هي قف للي هي يعني سياد وقذبته لقو قاضو وكتابك القرآن كأماركتي نعلد كتاب يعني تاسوان قلت دونا وقتي هدا ان بربركي كهر او كلا دالك وحا كجري كنيسة دو مقدشو او كلا كنيسة دي تليانيكا محيس من جرين ما هلكو دا ايكو اكاين يي ستاي عيد او فسخ ده اني ودنكا كنيسه كريستان دغدغاقودا سي انتابول ايكا واح بدن بدن بدن مرحبا بيين ودنكو ديما با هين با ودنكو ودنكا ودن مسلم او مسلمه او لوغي هي او تاريخ ديرو الايوها لكن دغالكو مراحل بدن بو سو مري دغال غان كادلا اي خوق دغال فكريه دغال مخانكو راهدا يعني وحا لي راه الغزو الغير المسلح غزو الغير المسلح او حوها وحات افق waajireen dad badan ba jiray oo kaniisadihii ka jiray Muqdisho iyo marka iyo ku xiran oo yaacni si sirriya loola galo tacaahud ayagaana shaqayn jiray wax badan baan la kulanay yaacni wax barashada dadko dhan bay dalko dhan bay haysteen waxay haysteen macne marka wax badan baa u fooda wax badan masajid badan baa ku dhibanaan jirtay oo markay ma aragtay saacadada garacaysa masjidkii arbaa rukun ee ka jiray xagga koofurta waxba uma dhaxayn laami bas ay u dhaxayay sidaan hadda sida loo wada xasuusto kaniisada weyn ee hadda ayaan la xidhiidhay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma aragtay ka aqbal amalkooda rag ay ku taqadumeen oo burburiyeen oo shaqay qabteen laakiin hadda la cusboonaysiiyay oo dib loo tarmiimiyay masajidka iyada waxa u dhaxayay wadada kaliya waxa lagu arqaladay inay ugu weyn masajidku ahaaba iyo waxa ka socdo wayahay Sheikh Farax Ali dabcan taariikhdaas kulli wax badan baad kala socotaa wixii dheeraadan adiga ayaa ku diri doona laakiin su'aashu waxay tahay markii ay burburtay dawladdi siyaad barre oo kale kadib in tansiirinta iyo dadkan ku baaqay kristanka dalka ma ku yaraadeen mise way ku soo bateen bismillaah alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah ma baad tansiirku wa taariikh dheer buu leeyahay oo hadda aan soo koobi karaynin marka taariikh ahaan markii dalku murmurku ka dhacay tansiirku wasiixu geystay baldi kara laana markii hore tansiir nidaamsan buu ahaa oo dawli ah oo dawladdu ay fasaxdo laakiin markii dawladda ay murmurtay in hay'ad walbaaba iyo qof walbaaba oo shakhsiya in wasagu gacan togaaleysto ay noqotay oo cid walbaaba markaas waxa ay rabto dalka ay ka fushato oo hay'ada tansiirku ay ugu horeeyeen oo waliba si toos ah dadka loo tansiirinayo ama loo gaaraysiinayo ama kristaamaynta iyada soo dhan dhammaantood waxa badilka ay qaadanayeen inda wuxuu ahaa in dadka diintooda ka saaran bayahayd ayuu de wax ay dadka ugu roonanayeen ma aha waxyaabaha ay siinayaan oo ama muxuu ahaa caafimaad u sameynayaan ama cunto ay u qaybinayaan ama wax kale u sameynayaan ama xataa u dhoofinayaan u sahlayaan waxyaabaha la imanka dadka lagu dhoofiyo iya dalka ku soo kordhay ila iskuulo laga furay meelo badan oo wiliba tansiira oo arday badan lagu hay jiray oo waxaan xasuustaa meeshii soos la dhigi jiray oo caruurta aan lahayn أباها عن لهين ما والد كمان عن لهين ولاسك تورا ولاسك حورا يعني إنه وين سوريينا دقال كيو صعدة ودلكو بربرسية هاي ومورين أي جوجان إني هلك أكو هاي جيران عرور تاس أكو هاي جيران أي تبابريين أي كريشتامينيين وغادي جيران لكن وحن آد وحسو استأني ماشوا أي شقين جرتي أي آدي آدنا أي المهم بوحان ولما وحن ليش أي الما حتى أنا هاي كوا لقصوا قدو الدويكة وحتى والد كود ونولي هاي جوجو إن أنت ليرادو ملهن ملهن أما بملهن مل ملقصوا قدو ليرادو هل كان لجيو وضد كده لين أي جوجان أي جوربة الموضوع إن هالكاس أنت كأم بقعدان دي بدل اللود فيه كده من أيجا أي لسه حريران ورنا عسته وايسون جاري مركب وجوده ما وجيه ده الو تنسيرين جديدك وهي فربت نيد مركب حلي جي بربر كين أبو بدر تيوان إيه كرنا إنك سوي كه رئيسي وتاريخه أي لا ده تنسيركم ما بكرش تامينتو دكتور حنفي أيان سينيا دكتور إن هذا دلك وحكي جرا إن intii sabadan maamul islaami ah ee wilaayadka islaamiga ah laakiin marka laga yimaado maamulkaas maamulada kale sida dawladda federaalka oo kale iyo ka waran meelaha ay ka taliyaan ku baaqida kristanka iyo seebay ku tahay ku baaqida kristanka aad bay u xoog badan tahay ila dadka madaxda ah wali maamulada markaas madax ka ah oo kale ku baaqaan ama ay difaacaan ama u yeeraan waxaan xusuustaa hay'adaha aad u faafiyay kristaanka waxa ugu caansan hay'adna leedahay World Vision leedahay ayaa ugu caansan oo gobol aysan joogina ma jirto oo aad maartay u faafisa kristaanka iyo howlahaas iyo caafimaad iyo wax ka shaqeyso marka aad bay u faafiyaan waana la taageeraa oo dowladaha dadka madaxda ka ah ayaa aad u taageeraa mar waxaan xusuustaa si calan ah idaacad loogu soo dayay World Vision ay leedahay waxaan qaadanaynaa maare shaqaale laakiin bishard inuu kristaan yahay qofka oo aad loo kacay oo dadkii wax garadka ahaa iyo culumadii iyo dhalinyarada ay ka kaceen waxa markaa madaxweyne ka ahaa oo maleena gaas ka ah gaas baa difaacay wadaacada ka hadlay oo ninkii raba diintooda ha qaato wax barbare ma loo yiri maxaa la buuqayaa oo yiri marka aad baa loo difaacaa sidoo kale waxaan xasuustaa gaas mar uu ra'iisul wasaaraha Soomaali guud u ahaa mar uu talyaaniga jooga uu tagay wuxuu aad uga hadlayay adeesan maartay maskaxdeeda qaldanayna wax xusuustaa wuxuu aad uga hadlayay oo ku celcelinayay markuu dawladda talyaaniga hadlay wa difaacayna hore dadka tirada yar le ee akhaliyaadka ah ee diimaha yar ka haysta aad ma unfa difaacayna wa support gareenina oo ogolnahay aad bi maartay u soo dhiranay wa hada ninkii wasaarad dhamaa Soomaalka ah waa ninkii saa u hadlay oo soo dhaweynayo way sii socoto ka daro dibi dhal waxaan xusuustaa xilligii farmaajo yaan xusuustaa markii la doortay waxaan indhahayga ku fiirsaday ma aha wax la sheegay ma aha Soomaali Kristan baa usoo hambalyay inay farmaajanka fiirsaday maartay mid madax xeerana xusuustaa oo dhaha maartay waa ku taageersanahay waa ku duceynina waa ku garab taaganahay anaa Kristan baan nahay Soomaali Kristan baan nahay gacaneena ku leeyeen wasaaradaha ay waxaasna qaar ba ka qayb qaataan sidoo kale waxa indhaha laga qarsan karin maamuladan ee ridada ah ee gaarada la shaqeeya haddii san kristaanka saacidin maba shaqeyn karaan ba absolutely maxaa dhaqaale oo dhan waxa baxay kristaanka bixiyo ma shaqeyn karaan waa ogtiin Hargeysa kiniisada ee ugu dambeysay 100 sano ka hor dhisaali kiniisada soo cusub oo sheelay waa la dhisay iyadoo la qeylinay wadaadadii qaaq ku hayna la dhisay waa la furay waa la waxay qasaar u dhisay tii weyneed ee hadda walaalkay Sheikh Abdullah ka sheekeynay ee ka soo horjeeday meesha liyaado masajidkeena 4 rukun ee Sheikh Murid waxna uu akhri jiray afar atas waxa la ridayay gambaleelka hadda waa la cusboonaysii waa la jididay ciidan baa la keenay waa la wardeynaa waa la waxeynaya marka dawladaha aan ridada ah ma qarsoona waa daahira muuqato kristaan in la dhiso diima kristaan la faafiyo kulli waa la garab taagan yahay marka wax qarsoon ma aha waana wax maaratay runtii u baahan in maaratay dadka wax garadka ah aqoonta leey ku baraarugaan in maanta kristaan iyo dib loogu laabto madal kristaan waxaan u aan waxa weey waxaan waxa ayga dhanba gaala keensataba ra'iisul wasaare ma jiro ilaa xukuumadda Mareykanka iyo Yurub madaxweyne ma jiro ilaa xukuumadda Mareykanka iyo Yurub ma diidi kara marka dhaqaale la siinayo cuntada la siin kara gurgiisa xagga ku yaalo ilmiisa xaggiisa xagga jiraan boosaboorkiisa xagga jiro marka waa si daahir xoog leh u socota kristaameynta mana diidi karaan weyn saacidan watay waxaan siinayaa aqooyahan Cabdullaahi marka laga yimaado maamuladaas dabcan waxa kale oo jira dhul Soomaaliyeed oo hadda tusaale ahaan Djibouti oo kale Soomaali Galbeed oo kale NFD oo kale kuwa Soomaaliha qaar xataa xariyo waaweyn oo qaxooti ay ku yaalaan bal ka waran meelahaas dadku waliba dadkii ugu nuglaa ayaa meelaha qaar jooga oo qaxooti ah. Maxaa xog aad ka haysaa? Bismillaah. Runtii kulli sida ay shaqada u hayaan iyo sida u qabtaan iyo meesha ay ka ugaarsadaanba waa dadkaas nugulka iyo baahida. Waxa ay ka faa'iidaystaan oo ay wax ku maaragtay maran habaabiyaanba waa baahida. Dadkuna inay fahmaan waa fiicanta. Baahida Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qaadi karo, caafimaadka isaga keeni karo. Marka waa camalka ay qabtaan waxyaabaha xaqiiqatan aan maqalno oon aragno oon ognahay oo iska calanka waxaa ka mid a xeryaha qaxootiga iyo meelaha dadka lagu diyaariyo ee dadka lagu hayo, dhammaan aflaamta loo shido, tuujihaadka la siiyo, kariinka la siinayo, yacni isbitaalka ay tegayaan, waxa dhan maxay ku beesgareysay, maxay ku salaysan yihiin? Kulli waxay ku salaysan yihiin arinta ah kirishtaamaynta. Waana waxyaabaha ugu nugul oo arkaan waxay tahay caafimaadka inay kaga faa'iidaystaan danahooda. Xeryaha dhadhaab, waxyaabaha la og yahay oo macruufka oo qofkii adna maaragtay garasho leh uu arki karo waxaa ka mid a leyl wa nahaar, habeen iyo maalin waxaa loo daaraa aflaam kaniisadii. Yacni waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a sida walaalkii igu horreeyey sheegay, hadda weli ma dhicin meesha aan gaarnay shirkii lagu qaban jiray meesha la yidhaha doofaare oo soomaalida lagooyada loogu hayay ee Kenya, inay soo sharaxeen ay yidhaaheen annaga waxaan nahay bulshada laga tirada badan yahay oo kirishtanka ah, waxaan wax ka rabnaa kuraasta iyo baarlamaanka iyo dowladda. Mucalan miya mise waxbaa saaran xaggee? Famaada bacda alxaq ila dalaal. Yacni maxaa noo haray? Maxaa lagu sameeyaa xeryahan iyo dadkan lahay, dadkan hadda aad tirisay ee qaxootiyada ku jira, sida kuwa Soomaali Galbeed, kuwa NFD, kuwaas maxaan kurida Jabuuti, maxaa dadka yacni xaggee yaa shaqaynaya? Dadka shaqaynaya waa daa naqaan weeye. Duulaan dhinacaas oo boqolkiiba boqol ayaa lasoo qaaday. Waxa laga ugaarsanayana waa da'yarta iyo dadka aan waxgaran iyo haweenka iyo dadka la barbaarinayo. Aslan waxa ay ka duulaan waxay tahay waxa la yidhaaho da'yarta. Yacni waxay dhahaan qofkan maantay maadaama uu cardun yahay oo jilicsan yahay, wixii aan ku beerno iyo wixii aan ku tabacno ayaa mustaqbalka ka soo si loo helo qaadatan maaragtay mustashriqiina ra'saa ama madax mustashriqiina ama waxaana hawshoodu marka hawl dhow maaha. Waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Way Sheekh Faarax, waxyaabaha la tilmaamay waxaa ka mid a haatan akhyaarta ka horreysay kaniisadahan dalka laga dhisay, shareecada Islaamku maxay ka qabtaa in waddan muslim kaniisad laga dhiso? Tusaale ahaan tan hadda Soomaaliland ku taalo oo kale, tan Muqdisho ku taalo oo weliba ciidamo ka mid a dowladda federaalka ay waardiye ka yihiin xilligan, shareecadu maxay ka qabtaa? Kaniisadaha iskabandaaye waxaan bannaanayn gaalo ama waddan gaalo ah inuu waddan muslima uu ka samaysto qunsul ama safaarad iyagoo ay leeyihiin ay maamulaan. Iska daa kaniisad iyo hawlaheed oo tansiir iyo gaalnimo ay kirishtaameen bannaanka taallaa. Xataa dowladaha muslimka waxaa ku yaala ee qunsuladaha ah iyo bahalada loo yaqaano safaaraduhu waa mamnuuc, waa muxaram, liannahu waxa ay waxay bannaynayaan wax alla wixii waddankaas uu aaminsanaa oo halka waddankaana inuu ka fuli karo, ama tajasusa ama gaalaysiina ama wax alla wixii akhlaaq xuma ah ay samaynayaan. Marka de waddan islaama in kaniisad laga dhiso iyadu waa rido bannaanka taalla wey, cidda ogolaatana way ku ridoobaysaa, cidda detektaanada iyadu iyaduna waa ida u badartay, cidda ogolaata ama u riyaaqda ama soo dhoweysana waddan muslima in kaniisad laga sameeyana waa rido bannaanka taalla wey, oo aan muranba ku jirin ba cinda almuslimiin. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diyaaradda Jimcaha oo aan maanta ku eegeyno dowladaha iyo hay-adaha shisheeye ee ku baaqaya kristanka oo ku soo badanaya Soomaalida, iyaga oo dadka Soomaaliyeed ku beegsanaya dalka gudihiisa iyo dibadiisaba kana faa'iideysanaya duruufaha markaasi haysta. Waxaan booqasho ku tegay magaalada Jilib ee wilaayadda Jubbooyinka, aniga oo si gaar ah u tegay cisbitaalka Guud. Waxaan ku beegmay xilli uu qalliin lacag la-aan ah ka jiray cisbitaalka oo loo sameynayay 15 qofood ugu yaraan, waxaana ka mid a nin ku jira da'da dhexe oo muddo la xanuunsanayay xanuun qalliin u baahnaa. Wuxuu tegay Nairobi cisbitaal ku yaalla, waxaana laga dalbaday inuu diinta ka baxo si qalliinkaasi loogu sameeyo. Isaga oo xanuunsanaya ayuu ka soo tegay, Alle ayuu u tala saartay. Ugu dambeynna isaga oo deegaankiisi Jilib jooga ayaa waxa uu idaacadda Andalus ka maqlay ogeysiis lagu sheegayo in uu jiro qalliin lacag la'aan ah. saacada kadib markii la qalay ayaan ku booqday isbitaalka gaar ahaan sariirtii uu jiifay. Ugu horeyn waxaan weydiiyay xaaladiisa, kadibna waxa uu ka sheekayn doonaa qisada ku baaqista kristanka ee uu kala kulmay magaalada Nairobi. Marka hore bal horta xaaladaada ka war. Hadda xaaladii 100% waa ladanahay, Ilaahay ii gargaaray. Waa la qalay. Maxaa laga qalay? Waxaa laga qalay in xaninta bii iga furnaayeen. Waa laga qalay, waa laga xarbiyay. Waa lagu gulisay maasha Allah. Qalinkaas meeqa saacadood ayuu qaatay? Wallahi anigu hal saac ahaan u qaatay. Hal saac aan ahay ama la qiyaasayaa. Way, hadda ka hor isbitaal ma tagtay ee dalka ha ahaado ama dibadda? Ha ahaado ciladan markaad ogaatay? Ha ha, halkaan aan ku weel dhashay ay qaadeen waxa la geeyay Nairobi. Isbitaal yiraahda Kijabi ayaa la geeyay oo qolo kristan ay leedahay. Waxaa markii meesha agaasi ma ka ahay nin Soomaali sheeganaya, laakiin Soomaali aan ahayn oo gaal ah. Markii aan la kulmay oo magaciisa ilaa hadda ma haye. Markii aan la kulmay ninkii anoo meel fadhiyo oo markaa dhakhtarkii gaalada la soo kulmay ka soo baxnay, kombiyuutar la diray, kombiyuutarkii meeshii aan yacni ku sugayay iridii anoo fadhiya oo wii imaaday. Barnaamijyo waxay uga sheekeyay marka yacni owlaha sharci ma leedahay, waxa noocaas markuu iga bilaabay sharci ma lihi baa yiri. Goorbaa soo gashay uu yiri, mar dhowaan soo galan xanuunkan aan u imaaday. Markuu wuxuu yiri haddii xanuunkan laga saacido sharcina lagu siiyo, dadka Soomaalidu ay iska madax adag ay yihiin, masiixin aad ku biirto sidaad u aragtaa uu yiri. Oo adiga ayuu ku leeyahay kristan noqo? Haa, saas markuu yiri ninkii waa la diriray. Markaa ninkii isfahmi weyno anaga aan kala tagay, anaga meesha aan ninkan uga tagay. Anakii dadkii kale oo meesha imaaday caafimaadka ninka mid ah Soomaali wuxuu yiri ninka ma taqaanaa uu yiri. Ma aqaanaa yiri. Waa agaasimaha caafimaadka uu yiri ee isbitaalkan. Markuu saas yiri shaki baa iga galay, waxaa jiray ninka hadda saa hadda ku dhahay aad ku dirteen, hadii aad gala u sii tagteed dhibka weyn ay ku geystaan. Waa iska soo laabtay. Marka saad u hadashay adigu maxaad ku tiri? Waxaan dhahay maanta adduunyo waa birin aakhira weeyaan, nin Islaam aan ahay haddaan dhimanayana waxaa ila qurux badan in diinta ku dhintaa yiri. Masiixiga sheegaysidne waxaan waqaanaa haari inuu ahaa nin nabi Ilaahay oo soo diray. Ma ogi uma aqaanaa yiri, Ilaahay uma aqaanaa yiri. Waxba madax adag ku jiro markuu ninka warka isla keenay weyn, waa isku dhacno isla keenay weyn warka oo naga xumaaday uu uga tagay. Ninka la markuu ninka ma taqaanaa yiri, waxaan ninka ma garanayo. Ninkaan aadan garanayn waxa waa yiri, waa asagaasimaha guud ee caafimaadka isbitaalkan waa yiri. Sidaas aan u soo tagay isbitaalka. Marka waa agaasimihii guud ee isbitaalka, dhinaca kalena waa daaci dadka ugu yeeraya inay kristan noqdaan. Haa, saas oo ahaa. Marka lagu bandhigay inaad kristan noqoto, adigoo jira da'daada horta meeqay ahayd markuu ku oranay sida? Adigu waxay ahayd 2000 iyo waxay ahayd 2014 ahayd. 2014 ahayd. Hadda 2006 sano jiraa. Markaas waad ka soo tagtay, xanuunkaagii ayaad la soo tagtay. Markaas maxaad go'aansatay? Sayd u fikirtay markaas? Waxaan go'aansaday inaan hadaan dhimanayna aan ku dhinto, anoo tuuxidkayga haysta ku dhinto. Intaan gaal xanuun agaaray oo imtixaan Ilaahay iga gudanayay, intaan xadka ugu bixi lahaa inaan ilaa ku safraan go'aansaday. Marka ma rajaynaysay mar uun in qalliin lagugu sameyn doono weliba si lacag la'aan ah? Ma aanan filanayn, laakiin Ilaahay baa ka dhigay, qadarta ay ahayd. Ana ma aanan filanayn, laakiin qadarta Ilaahay iga dhigay. Alxamdulillaah, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, si wanaagsan bayna ii qaleen, haddana aad baan u wanaagsanahay. Dhacdadaas markii lagu qalayay ma soo xasuusatay oo hawshu ay socotay mise waad hilmaantay? Maya, waan soo xasuustay. Anoo halkii markii la soo qalay aan ragga ka mid ugu sheegay waxa ay hadda kor mar hal mar aan u tagay isbitaalka noocaas ugu sameeyay. Waan isku aaminay, waan kasoo tagay. Sidaas aan ku imaaday. Hadda caruur baad leedahay, aabe ayaa tahay Soomaan? Caruur baan leeyahay, caruur badan aan leeyahay. Alxamdulillaah, caalmi waa dhaqanahay, xaas baan leeyahay, waa dhaqanahay, aad baan dhaqanahay. Laan macaayis, Berlin aan magaalada Jirmani waa deganahay, Tuley iyo Hamburg waa deganahay. Kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah bukaanadii lagu qaray isbitaalka guud ee Jilib oo ka waramay qisadii uu kala kulmay isbitaalka ku yaala magaalada Nairobi. Dittore, marka hore bal seed u arkaysaa, waa maxay dareenka aad ka muujinayso qisada ninkan? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii waa qiso dhinacna ka murug badan, dhinacna ka farxad badan. Dhinac ka murug badan oo qofkaas maanta Ilaahay ma qadirin subxaanu tacaala, hadduu u xiran lahaa gaaladaas iyo warkooda iyo raaci lahaana oo diintiisa ku way lahaa. Dhinacna waa farxad aad u weyn inuu Ilaahay iimaankiisa ku sugay, Ilaahayna bedel khayrka uu ka siiyeen waa wax aad loogu farxo. Ilaahay waxaan ka baryayna dhammaanteen intii isbitaalka ku fikirtay ee fikraddaas keentay ee ummadan u fikirtay in looga maarmo gaalo iyo gaala raaci iyo riddo in la aado looga maarmo, intii keentay fikraddaas, intii ka shaqeysay, intii diyaarisay, intii qarash ku bixisay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka u saaro. Wax weyn bay ummadu u qabteen, إلهي نحكبر سبحانه وتعالى أمد كواس وكليت وأقونت أمد وأذيقة وباهذي دبقنا إلهي الزيادة سبحانه وتعالى عمل كودنا إلهي إخلاص كده رنت آدم وفرح سنهي إن ما أنت إسبتالك جريب ومارت أي ماذين إن ضد مارت شال الوحري أما قال النقضة أما وحكسة الذين قبنا يهديك لما الذين قبنا إن ما أنت الوقول يستقلين كودي إلهي نكو شكرنا يعني ووحاد يهدي فرحات قليسي ilmana ka keenayso dictor wan ku soo laabanaya isla in arintan iyo ninkan qisadiisa in aqoonyahan abdullahi maxad ka muujineysa bismillaahir rahmaanir rahiim wa haqiiqatan wa bidoon taaliq yaani sida uu dictorku u cabiray yaani kullay leeyahay haqiiqatan wa in ala aad bi farxad oo la dhana aad bi maragtii wax laga murugoodo u tahay yaani in aad waxaan musanfiri wa meesha ugu jilacsan iyo waxa lagu xiray intay leeyihiin gaalnimo diintaada ka bax muumaleenaysa ninkaasi waa cadaaday warkiisa asaga sheegay waa xaqiiq lahay oo miiska saaran imisa ayaan laga warqabin oo sida ay ku dhacday bal tasawur aqlakum yani aqligina bal hala fiirso dadaw imisa ay ku dhacday xaqiiqatan waa ilaahay fadligiis ilaahay baan leena subhanahu wa ta'ala alfa alfa marra wa kuma tsan yarintaas hirgili en sheekh farax ali gaalada gaar ahaan kristanka oo kale hada waxay sheegtaan inay insaniyadu wax la yiraahdo ay ilaaliyaan marka insaniyada ay sheeganayaan iyo qofkan miskiinka ah oo ay duruufta uga faa'iideysanayaan marka aad fiirso maxaa ku soo baxaya horta insaniya waa waxyaabaha lagu la dagaalamo mabaadiida islaamka iyo sharciga ilaahay ma ictibaariyo insaniyad bal wuxuu ictibaariyaa al-iimaan iyo wal-kufr inna iimaalana ilaahay waa weligiisii inna gaaludana ilaahay cadowgiisii wey marka horta al-insaaniya waa wax noocaas ummadda lagu siran wey al-islaamiya wal-iimaaniya huwa al-iimaaniya huwa al-islaamiya ayaa sax lianna diintan islaamku hiya alatii faraqat bayna annaas muxamadun sala allahu calayhi wasalama faraqa bayna annaas xadiis saxiix bukhaari uu soo saaray wey nabi maxamed maaba loo soo dirayba dadka dee humidoobay gaalnimada inuu kala saaraba oo laba qolo loo kala saaro ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa noo sheegay hadduusan ilaahay doonaynin ummadda wuxuu ka dhigi lahaa umma waaxida oo hal meel isku raacda laakiin ilaahay baa nagu imtixaanay marka waxaan dadka ugu baaqaynaa inaanay la tacaadufin waxa loo yaqaano al-insaaniya oo ilaahay ummadda caqiidada ayuu ku kala saaray cidda caqiidada sharciga ee islaamka haysata ilaahay waa weligiisii waa u dhow yihiin cidda muslimkaana waa walaalkeedu wey inay marka ugu tacaadufto ee ugu naxariisto laga raba amaa waxaan dadka loogu baaqayo ah al-insaaniya al-ibni aadamnimadu waxyaabata lagu lumiyay ka mid yihiin marka muslimiinta waan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin ku khadaacmin ereyga al-insaaniya loo yaqaano ka lexdaan way doctor xanafi annagoo ka ambaqaadayna hadalka saameynta leh ee ninka hadda bukaanka ah arintaas maxay ku xambaareysaa dhinaca kale dhaqaatiirta muslimiinta ah maadaama shisheeyihii cisbitaaladoodu ay dacwo gudanayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ku xambaareysaa dhaqaatiirta muslimiinta ah inay juhdigooda aada u badiyaan waxa uu wanaagsan ee la rabo ee noqdaa inay ducaad noqdaan ay dadka ilaahay u yeeran subxaanahu tacaala waxa ay naftooda iyo maalkooda iyo waqtigooda iyo cilmooda ku bixiyaan in ummada maar diintooda loo saxila daaci rasmi waxa noqon kara oo dad badan heli kara oo kastan badan haysta waa ninka dhaqtarka weeye ninka dhaqtarka waa in aad looga faa'iideysto dadka jilcan dadka jiran dadka dhibaateysan dadka duruufta hayso waxaa la raa in aad ugu faa'iideysan ducada noqono maadaama gaalada intaas oo qarash iyo balaayin ay ku bixinayso si ay kristaan ay u faafiyaan anagoo muslimiin waxaan la ka rabaa inaan dadka u naxariisano dadka maaragtay aan u soo dhaweyno dadka ugu jifurnaano dadka aan salaano dadka aan booqano dadka jirada aan aad iyo maaragtay qalbiga ugu dejino waxaan la ka rabaa shaqo xoog nolol ku baahan yahay laakiin waxaasna waxaan ka horreeyo waxa in la bartay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay haddii aqoonta la helo aqoonta kuu qasbi karo haddii qalbigaagu adigu wanaagsan yahay laakiin haddii dhaqtar garxiir haddaad tahay ama dhaqtar shil raadin haddaad tahay ama dhaqtar alla aan ka baqin haddaad tahay ama dhaqtar saaka aan soo dukin haddaad tahay adii maxaa ummad u qabanaysaa waxa soomaaliya hadda badan boqol saas jooga saasa loo badan yahay dadkan waxaa soo baray gaalana soo bartay aniga idila hadday gaala waxay soo baray mid oo talyaani soo baray mid ruush soo baray mid oo mareekan soo baray leeyahay laakiin akhlaaqiyadka dhaqtarnimada islaamka in la barto ayaa loo baahan yahay oo loo ogaado maartay horto dhaqtar oo adii maxaa tahay horto binaad caad inata in ogaatid way laakiin dhaqtar ka santaagay umadii ka santaagay qofkii aan u naxariisaneen qofkii aan la sheekeysaneen qofkii bukaankii aan dayeynin qofkii aan waqti siineynin marka juhdi badan baa la iska rabaa insha Allah ta'ala inta aanan soo gabagabeyn aqoonyahan Cabdullaahi ayay far u taagan tahay maxaa daraacinaysa halka haqiiqatan arintan ah kristamint ee shaqadeeda waa cadeymo badan baa loo hayaa wax badan waa loo ogyahay waa la arkay waa la maqlay idaacadaha laga dhageystaa tii ugu dambeysay haween baa sheegaysa gabar ayaa ka sheekeynaysa lala soo xariiray la tashkiiliyey in la tajnidiyo la isku dayey la yiri xamar nooga fur waxaan aruurinaynaa caruurta caseeyaasha iyo kuwa derbiye jiifyada iyo kuwa maxaan ku raadaa aan dadka lahayn waa aruurinaynaa nihaayana waxaan u soconnaahay dadkaasi inaan ka dhigno dad kristan ama masiixiyiina waa ku sheegnay gabadha arrintii markii saawirka loogu cadeeyay Muqdisho meel kulli dhe halkeed garanaysan way qarax baa ka dhacay idaacad baa sheegay waa gabadhu waa ka anfariirto waxay tiri waxaas ayadii baa sheegtay idaacadaha baldiga looga raadsho dadka meelaha gala iyo internetada iyo wixii waa macruuf wey marka cadeymo ciidaas ayaa loo hayaa waana waa soo jiri jirtay wayna jirtaa kuwa xalala joogo oo caafimaadka dadka u tagaan oo dadka xanuunsan u tagaan kaninka ay siinayaan waxay uga bedeshaan kristanka iyo diintan iyo baybalka baybaladi oo laga soo qaadaan beledka ku arki jirnay rag saraakiil iyo madaxa oo guryahooda baybala aniga aan gacantayda uga soo gura jiro Soomaaliya oo hebel iyo hebel aan dhigi karo maxaa dhacay maxay kaloo qabanayaan ceelbaraf maxaa ka dhisnaa tii maxay ahayd ku taallay meesha la yiraaho beledoogle kamaal ka sugeysay leego markii la maaragtay nimankii burundigaha maxaa meesha yaallay kaniisada uga dhisnaa waxaa weeye asnaan baa xataa taallay mujasad oo caabudayeen maxaa marka reebanayaan waa nimankan yacni xaqiiqatan waxaa la yiraahaa shaqada sideeda tansiiriga iyo hawshu marba heer bay joogtaa mar waxay joogtaa gacan marna waxay joogtaa hadal iyo waxbarasho iyo tartiib iyo xoogaa dasaas kuwaani waxa weeye waa gacan iyo xoog ayay ku wadan hadalkan lagu soo duulay maxaa lagu haystaa waxa lagu haystaa dalkaan oo dhan oo loogu soo duulay oo intaas oo ciidamo ama Soomaaliye ku joogtaa waa in diintooda laga saaro lagana baabiiyo wayahay ee gabagabadii ayaan soo gaarnay dhageystayaal waxaanu ka soo hadalnay qodobbo muhiim ah oo la xiriira taariikhda iyo waqtiyadii ugu badnaa ee ay soo hana qaadeen ololaha gaalaysiinta ee shisheeyuhu ay ka wadeen dalka Soomaaliya iyaga oo horantii 90-kii dalka burbur ka riday isla markaana fursad kale u helay dad u qaxay wadamadooda oo qurbaha ah waxa dhageysatay nin lagu gaalaysiin rabay Kenya oo Allah subhanahu wa ta'ala ka badbaadiyay isla markaana qalliin lacag la'aan ah lagu sameeyay magaalada Jilib iyo tusaalooyin kale oo ay soo bandhigeen akhyaartu waa gabagabadii mar hadii dalka Soomaaliya sidaasi horor lagu yahay oo ummadii dal iyo dibadba loogu baaqayo kristanka goobaha caafimaadka loo fadhiyo oo caafimaadkoodii iyo xanuunadii hayay looga bedelanaayo daawo iyo kristanimo waa maxay xalku seese looga hortagi karaya arrimahan waxaan ku bilaabayaa Dr. Hanafi xalku ani aragtidayda wuxuu ku jiraa in la soo saaro dhaqaatiir oo diinta Ilaahayna yaqaano cilmiga maadina yaqaano wax walbana waxaa asal u ah aqoonta asal u ah ummadan waxay wax ku bixi karto ku badbaadi karto waa in jahliga la saaro aqoon sax la siiyo waxa kamid yahay cilmiga caafimaadka dagaalada ugu waaweyn ee gaaladu adeegsato way mishiinada la diro ama ciidamada la diro ama convoyska waxa meelaha loo diro dhan waxa aasaas ka ah oo lacagta loogu bixinaya oo Yurubiyaan iyo Mareykan u bixinayaan waa in dadka la kristaameeyo way dhaqaatiirtu inay muujiyaan waxaan loo yaqaan etik waa cilmi la barto oo caafimaadka kamid akhlaaqiyada dhaqtarka liyaada dhaqtarta akhlaaqiyad buulee oo aad wanaagsan buulee qof aqoon leh hadaan cilmi lahayn wixii aad dishaa sharciyada laga rabaa maanta akhlaaqiyadku waxa kamid dhaqtar u nahay in aad u naxariis badan waji furan dadka u naxariisanaya raxmad badan dhageysanayo waqti badan siinayo aad u jilicsan soo jiidanayo booqanayo ka warqabo laakiin hadaan noqoto nin aan waxa soo dhan lahayn waa in anaga naga muuqata shacaairta islaamku in dhaqaatiirta ka muuqata ويده هلا لما أرك جن أختار قر لما أرك جن الحمد لله هذا حركة أختار قر وين بأرك ما شاء الله تعالى وحال ذو فرحه مارت ما بنوع أجرت قر كصوي ما نصوي حير أجرت محل معنى كنا برو قال كها أسوي لك حير وصوي شو قلها أذيك أختارها معنى ذو معها فري أتاي معها أذيك وأنا كو إسلام كام مغضوي أذيك مرك أصدق بديري كرتها وذاك أو عدسة وقف جرا وش شيك توري له وتوبت كان إلهي أنه قنا تراه دخاتير توالا قدونا إنه قال الله ويران وشيء وحنا بادل يهين محل العلم عافات كنا قاب إسكالبا علم عافات كنا قاب إسكالبا إن أنا قاب ربنا إنه مد قرسنا أول أنا لك قاتبة أصلي أنا لك قاتبة ومضان ما أنتو حوية هل أختر أنت صغف ما أنت بيستي ما أنك دخترك حالي أبانو صدن قفر لا تقف بيستي لبا تنكا صدو ما أنت بس وقرأ العيرة والصلاة إله كددال بر القرآن كسي أسكتين دين تي إله مبرتا وحوي قفك سبحانه داعي رسمي نغنية لك هذه وهذه أن صلاة لك أهلين هذه هذا قرحير تاي adi hadis walu ku jiideen hadis walu ku jiideysid ya de dadku i tusay taabsi way waxa laga qaadamay teeda kale umadu waxbay aragtaa araga wax lagu gudbiya marka ilaahay waxa ka baara subhanahu ta'ala inuu umadaan rushdigeed ku soo celiyo in dadka la baro ilaahay caafimaadka keeno ilaahay wax daawey dadka ilaahay lagu xiro intaasan ku soo gabeya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way hayeen dhankaaga maxaa gabagaba ah in ustaad abdullah ilaahu afshirtuna afshir runtii xaqiiqatan waxaan ku gabagabeyn lahaa oo maartay dardaaran guud u jeedin lahaa dadka ku nool qurbaha qurbaha marka aan leenahay la waad fahmaysan macnahaas iyo waxaan u jeedno waa waxa ka baxsan dalkeena dibad dadka qurbaha ku nool xageebad ku nooshay suudi awl su'aashaas dalka aad joogtaa ayaa iskale diintooda waa tuma maxay mu'taqadkoodu muxuu yahay akhlaaqiyadkoodu muxuu yahay maxaa awlaada la baraa maxay iskuul yani wax badan la isweydiiyo wax badan yani xagee ku nooshahay ma yurba ku nooshahay مس أمريكا كنا شاي، مس واحد كنا شاي آسيا، سيكلة جيجي، واحد كنا شاي آسيا، مجرمل يا فرنسيس هاد كنا شاي، حاجات كنا شاي، مش هاد كنا شاي، كتابك الله سبحانه وتعالى يدين تسي الله يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام، محل مسيا هاي سياسة لقيا هاي، يا قفل بين سويدي سؤاشا سوى مهم أو مسلم آه، مسلم كنا شاي كشو، كم مرة دلنا يو وحنا كم جل يو، وحال الربع. إلا المسلم كاري إسلام كاري الدين تادي أت أقوم ولا ذهاي يعني حقيقة مرك أول نقطة كتاب إلهي سبحانه وتعالى يسمى النبي عليه الصلاة والسلام النبي قد هدي توجيهات كيس النبي قول حلي ياي لا ترى أنا نارهما دب كود سما بحو حديثك النبي عليه الصلاة والسلام حقيه مرك ما يجعل ودو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس فيه ودو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يا حقيقة جوكتال مركا وحان ديلا دادك قربها كنول إيا داد كوردن إيا ميلك ستو جوغان با إنا يفيريان وحايا لدق ميان إيا وحايا كدق ميان ماشا سيطا وحاوايا وحساسي وماشا قدران عرور تادا وفيرسو ودحال كاي وحاويا وامراي وكبت كاي قيب كم ذي بير كاي محايا برانيان محالا برايا وحبرايا حقيقة كنولين فرنسا يكونوا لين جرمن يكونوا لين أمريكا يكونوا لين كندا يكونوا لين ما هي سكول كلها قصور ديها ما هي لوشة يا ما هي ميلهات بالبرة ما هو على برة دين لعام بالبرة ما هو على برة لودنمو لودي يا ما هي على برة مركا وحلا سوكو بكرة ما وحلا سؤال ذكر ساعة دي ساعتين ما إلهي سبحانه وتعالى نبت بهذيو قربها هل اسكفن شو وطهي ان شيخ فرح على ايا اقدم بنتي سوق بقبيني حقاقة ايو محاضر دارنا الشيخ فرح حلق وحكجر التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورفض ما سواهما دتكون اي قبصدان دين تولى اسلامك كتابك الهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يسكدي اذا وحكست او كسوهري الا هو جاهلي يوي وح امد اي كتوسن ما وحان هلاك كما قاديس يا بها حلق ان نكون كره وحي امد ان بلاروكته او دفاعت دين تيده way dagaalanto dalka waxa loogu soo duulay oo ciidamada tirada badan ee malaayiin ee kumanaanka kuna loo keenay oo loo soo dhisay waxaan dawladda lagu sheegay rindada ah oo wax walba qarash loogu bixinayo hadafku waa hal waa mid waana in la gaaraysiiyo umadaas weey hadafku dhan ay u dhisan tahay dawlad rinda oo ay u joogan wajoodu aljunud ama إذا مداس هوبيسن يكون شيء أنا يكون ينبض إلى لين وتنصير ما قاعد يكون مغتابة وهي ماشي وجوه قانو وإنه يقود بيان قالني ماذا هذا أيوم ماذا خلاه يقود بيانه إذا كان مسلمين تني برارو كان iskan ilaaliyaan meelaha ay umadu ay ka fidnay karaan sida meelaha ay ku daaweeyaan oo kale ama mucaawinada ay ku bixiyaan waxyaabo ay ku sheegeen gargaarka bani aadamnimada ay ku sheegaan oo qaxootiyada xadda xariyaha ay u samaynayaan ka mid wax badan baa lalaan kala soconaa oo akhlaaq xuma inay ku samaynayaan oo gabdha waxaa jira loo bandhigay inay gogol dhaaf sameeyaan oo markii la weydiiyey gabadhaanu weligaa gogol dhaaf ma samaysaa la leeyahay markii meesha ay tagto weligaa ma dhashay ilmo aan nikaax ku dhalanin oo foom baa laga buuxinaya gabadhii markaa tiraahdo waa hadda ka hor baan gogol dhaaf sameeyey ama ilmo noocaasi baan dhalay ama sidaasi sidaasaan ahaa gabadhaa si fiican baa loo soo dhaweynaya waxaasoo dhan marka waa ku bedelasho diintaadii lagu bedelanayo sandareerta yar waana waxa ilaahay uu nooga digayo diinta islaamka oo dhan ba nooga digayso in lagu bedel qaato noloshan adduunyada ee liidata aakhara in lagu bedesho ilaahay baa inooga digay meelo badan rasuulka inooga digay dadku marka naartay ku cararayaan ay ku ordayaan iyagoo adduunyo raadinay marka adduunyo oo dhan haddii lasoo koobana hadda uma dhiganto cerbad badda la geliyey ee laga soo bixiyey ayay u dhigantaa weeye adduun iyo aakhira markii laisbarbar dhigo waa cerbad baddaa la geliyey ee laga soo bixiyey intay soo qaaday waa adduunyadii inta badda ku hartayna waa aakhiradii marka ha isku bedel qaadanina diintiina islaamka ee aakhirad ku badbaadaysaan iyo waxaa yare aan qiimaha lahayn oo berritabaad naar ay ka dambayso bulshada guud ahaan waxaan ugu baaqayaa markana islaamkooda ku fara adeygaan oo ina difaacdaan lala dagaalamo oon loo kala harin kirishtaanka nagu soo duulay ee isagoo hubaysan ee hadda musallaxa dalkeenna haysta in ummaddu guud ahaan iska difaacaan juhuuddooda ay ku bixiyaan sida gaala juhuudda ay ugu bixinayso ee inay xoolooda ku bixinayaan ay xooggoodii ku bixinayaan naftoodii ku weynayaan u dagaalamayaan qoraxda u taagan yihiin qabowga ugu dhacayo roobka ugu da-ayo iyagoo u dagaalamaya kirishtaan annaguna inaan u dagaalano diinteenna oonu difaacano ayaan ka rabaa aadaa wabillahi towfiq. Waa tahay dhegeystayaal, intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta uga hadlaynay dowladaha iyo hay-adaha shisheeye ee Soomaalida horarka ku ah ee ku baaqa kiristaannimada oo soo badanaya, iyadoo barnaamijkana dhacdooyin iyo qisooyin arrimahaasi ku saabsan idin ku dhegeysateen. Waxaa nagala qayb galay Sheekh Faarax Cali Xuseen, aqooyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle iyo Dr. Xanafi Cabdisheekh Aadan. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجرية رعود أنت أحلى نشيد وزعرية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شر ذاتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.